ხინკალი ქართული ტრადიციული სუფრის უცვლელი და შეუდარებელი ნაწილია, რომლის მოსამზადებლად საჭიროა 700 გრამი პურის ფქვილი, 1 ლიტრი წყალი, 300 გრამი ძროხის ხორცი, 200 გრამი ღორის ხორცი, 200 გრამი ხახვი, 1 ჩაიჭიქა შავი წიწაკა და მარილი გემოვნებით. რეცეპტის მომზადების საფეხურებია: წყლით ჩვეულებრივი მაგარი ცომი მოვზილოთ და სპეციალური საგორავებით მაგიდაზე გავაბრტყელოთ. მრგვალი ფორმებით დავჭრათ თანატოლ ნაწილებად და ისევ გავაბრტყელოთ. ხორცაკი მანქანაში 300 გრამი ძროხის და 200 გრამი ღორის ხორცი გავატაროთ. ასევე გავატაროთ 200 გრამი ხახვი და მიღებულ მასას 1 ჩაის კოვზი, შავი წიწაკა და მარილი დავუმატოთ. თითოეულ გაბრტყელებულ ცომზე 1 ჩაის კოვზი ხორცის მასა დავდოთ და შევუკრათ თავი შუა ადგილას. ცომი ისე უნდა შევკრათ, რომ არ დაიშალოს. კლასიკურ ხინკალს 33 ნაკეცი უკეთდება. გამზადებული ხინკლები ადუღებულ მარილიან წყალში ჩავყაროთ. როდესაც ზევით ამოტივტივდება და გაიბერება, ის უკვე მოხარშულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის.